Nobody knows how the story ends. Jest szósta, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię dzień dobry. We wtorek, 12 lutego, audycja poranna. Zaczynamy tradycyjnie od serwisu Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Nie 2, a 10 osób ucierpiało w wypadku na Krajowej Jedynce w Łódzkiem. Po tym jak Norwegia uznała konsula Kowalskiego za persona non grata, Polska odpowiedziała tym samym wobec norweskiej konsul. Szansa na poprawę jakości powietrza. W życie weszła nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 10 osób zostało rannych w wypadku, do jakiego doszło wieczorem na jedynce w Szczepocinach Rządowych w Łódzkiem, podała Straż Pożarna. Oficer prasowy komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak dodał, że do zdarzenia doszło między Częstochową a Radomskiem na jezdni w stronę Łodzi. Zderzyły się tam 3 samochody, 2 osobowe i bus. Informowano o 2, później o 8 osobach rannych, w końcu o 10. Kierowcy noga z gazu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązuje dla centralnej i wschodniej Polski, przed silnym wiatrem dla północnej części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Polski konsul w Norwegii Sławomir Kowalski nie może dłużej wykonywać swoich obowiązków. Tamtejsze władze uznały go za persona non grata, czyli osobę niepożądaną. Konsul, znany z walki o prawa polskich rodzin w Norwegii, ma tydzień na opuszczenie kraju. Polska odpowiada taką samą reakcją wobec norweskiej konsul w Warszawie, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Więcej na ten temat Karol Tokarczyk. Nota w tej sprawie według polskiego MSZ-u została przekazana norweskiemu ambasadorowi w Polsce. Jak mówił polskiemu radiu wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk, strona polska liczyła na dialog w sprawie dyplomaty. Wobec takiej decyzji musieliśmy niestety zastosować środek wzajemny. Takiego środka ze strony norweskich władz nie spodziewał się za to wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Pan konsul to jest taka osoba, która rzeczywiście pomagała wielu naszym rodakom, przede wszystkim dzieciom. Przez 3 lata z nim współpracowałem i nigdy nie miałem żadnej skargi na niego. Norweskie władze swoją decyzję tłumaczą tym, że Sławomir Kowalski nie spełniał wymogów stawianych dyplomatom. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dyplomata pomógł około 150 polskim rodzinom, których dzieci odebrał norweski Urząd Ochrony Dzieci. W styczniu w internecie pojawił się film z interwencji polskiego konsula mający wesprzeć polską rodzinę, której odebrano dzieci. W czasie wizyty w urzędzie nie chciano dopuścić do obecności konsula przy rozmowach, do czego wezwano policję. W trakcie interwencji funkcjonariuszy dyplomata wielokrotnie powoływał się na międzynarodowe przepisy. Policjanci, mimo że konsula chronił immunitet dyplomatyczny, zagrozili mu usunięciem z budynku i zatrzymaniem na 24 godziny. Na nagraniu słyszymy również, jak policjantka mówi do Sławomira Kowalskiego: jak nie wyjdziesz sam, to cię wyniesiemy. Ostatecznie konsul opuścił budynek. Jest szansa na poprawę jakości powietrza w Polsce dzięki termomodernizacji i rządowym pieniądzom. W życie weszła nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że dokument pozwoli uruchomić fundusz termomodernizacyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponad 1,2 mld złotych do 2024 roku na poprawę efektywności energetycznej, czyli też poprawę kondycji tak naprawdę domów jednorodzinnych najuboższych Polaków, którzy przez to, że są ubodzy, nie stać ich na lepszej jakości paliwo, mieszkają w niedogrzanych domach. Ta ustawa pozwoli wdrożyć taki program w miastach do 100 tysięcy mieszkańców znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Minister Jadwiga Emilewicz przypomniała, że uzupełnieniem działań jest na rzecz termomodernizacji jednorodzinnych budynków i wymiany pieców jest termomodernizacyjna ulga podatkowa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. 41 lat temu zmarł Wiesław Dymny, poeta, satyryk, aktor i malarz. Był współtwórcą kabaretu Piwnica pod Baranami oraz autorem tekstów wielu piosenek, jak Konia Apokalipsy czy Niebieska Patelnia. Artysta zmarł w wieku zaledwie 42 lat. Był cenionym artystą kabaretowym, m.in. wykonawcą słynnego monologu o rolniku Majewskim. Dymny parodiował w nim przemówienie pierwszego sekretarza KCPZPR Władysława Gomułki. Był autorem tekstów około 300 piosenek. Niektóre z nich nagradzano na festiwalach opolskich, jak Czarne Anioły z muzyką Zygmunta Koniecznego, wykonywana przez Ewę Demarczyk, czy Niebieska Patelnia z muzyką Andrzeja Nowaka, śpiewana przez Mirosława Obłońskiego i Ewę Sadowską. Na niebieski łące. A Wiesław Dymny był laureatem Nagrody Fundacji Kościelskiej za opowiadania zwykłe, które zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. W 1998 roku zespół Big Cyc nagrał płytę do tekstów Dymnego zatytułowaną Wszyscy Święci. Także Grzegorz Turnał śpiewa piosenki ze słowami poety. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie o zasięgu. Polska jest w zasięgu wyżu nad Francji, napisał synoptyka z północnego zachodu. W związku z tym napływa powietrze polarno-morskie. Dziś na południu i na wschodzie kraju przelotnie popada śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim to kolejne 10 cm i to kolejna porcja białej radości. Jakkolwiek to brzmi. Możliwe także są opady krupy śnieżnej, uwaga, oraz burze. Tak, być może w lutym to zaskoczenie, ale tak to dziś może wyglądać. W pozostałych regionach będzie pochmurno, choć możliwe są większe rozpogodzenia. Tutaj opadów nie przewidujemy. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, najsilniejszy w górach i tam zawieje i zamiecie śnieg. Ciśnienie rośnie w Warszawie dziś 1003 hektopaskale i to jest dobra wiadomość. Temperatura nieco w dół, bo już od tylko jednego stopnia powyżej zera, ale tylko jednego w Suwałkach i Lublinie, do czterech też powyżej zera, w Szczecinie, Wielkopolskim, Gorzowie i Dolnośląskim, Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite. Drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's out of sight. You can touch it, smell it. Taste it so sweet. przepiękny i bardzo charakterystyczny motyw muzyczny, żeby nie powiedzieć rock'n'rollowy, a w końcu na pianinie lub fortepianie. I to jeszcze na plaży pan grał. Kto wie, kto widział wideo, ten wie, o co chodzi. Faith No More. Audycja poranna, 12,5 minuty po godzinie 6. Raz jeszcze mówimy państwu dzień dobry, starając się powiedzieć to jeszcze jak najbardziej w sposób uśmiechnięty i radosny. Dzień dobry. Czujemy się trochę okrążeni. Pan Grzegorz napisał, wiatr przegnał smog, więc można biegać wokół Trójki. Pozdrowienia. No, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że pan dobrze ubrany do biegania. Cały strój jak należy, taki jak ma być. Wszystkie kosmetyki biegacza też. Wszystkie serum, kremum i pomadum na głowie też, jeżeli chce się być modnym. No to trzeba dzisiaj niestety trochę poświęcić na to czas. ranek@polskieradio.pl 71335. Tak, można do nas pisać, można też zadzwonić. 227 trójek. A to już kurier. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci ci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Film już niebawem. Widziałem zwiastuny i rzeczywiście robi to wrażenie. Bardzo jestem ciekawy. Kurier to już za chwilę, lada dzień, a Krzysztof Zalewski już cieszy nas nagraniem z tego filmu od jakiegoś czasu. Aha, winien jest tym jeszcze wyjaśnienie, choć nikt nie pyta dziś jeszcze do 6.17. Sądzę, że to pytanie za chwilę padnie. Tak, redaktor powróci w poniedziałek. Mam nadzieję, no na razie musi się trochę podkurować. No takie czasy, gdzie wirusy rządzą i zmieniają nasze plany, bywa. Trzymamy kciuki i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zapraszamy do Trójki. Zresztą jak czytam Państwa maile, to wiem, że redaktor odosobniony w swej wyjątkowości nie jest, więc wyjątkowość porzuca. Wstaje się o poranku w takie dni jak dziś no, niezupełnie dobrze, więc zastanówmy się, co można zrobić, żeby to wstawanie było miłe. No na przykład zastanówmy się, co uwielbiamy. Uwielbiamy samochody i aż 86% Polaków posiada samochody. W dużych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców, Polacy są najbardziej chętni, aby zostawić auta w domu. Ale jest to nadal niesatysfakcjonujący procent. O, no właśnie. Mam nadzieję, że to 86%, które posiada samochody, to 86% dorosłych Polaków. A co z tymi pozostałymi? A w zasadzie co z tymi miejscem w samochodach, które wozimy? O tym dziś porozmawiamy sobie w audycji porannej. Mam nadzieję także, że przy Państwa udziale. No a hasło na dziś? No właśnie, zapomniałem. Hasła do portfelów bitcoinowych szyfrowane są bardzo silnym algorytmem. Teoretycznie jest oczywiście do złamania, ale w praktyce zajmuje to tak dużo czasu. No mówimy tutaj nie o perspektywie roku, dwóch. Jeszcze nikomu się z tego, co wiem, nie udało złamać takiego skomplikowanego hasła. Ale wszystko przed człowiekiem, który siedzi przy tej klawiaturze i kombinuje i kombinuje. Po 7.20 projekt Tata. Tata będzie miał dzisiaj pewien kłopot. Przyjechałem na spotkanie z panią wychowawczynią, która poinformowała mnie, że musi dać wytyczne dotyczące pracy z moją córką, ponieważ moja 6-latka konfabuluje. O, no powiedziałbym nawet złośliwie, że widzę ją w przyszłości w polityce, ale nie o tym rzecz będzie. O czym to proszę posłuchać po 7.20. No, mogę zdradzić, że będzie o podróżach także przed godziną 9. Tomek ma dziś problem czasoprzestrzenny. Podróż przez linię zmiany czasu powoduje pewne komplikacje, które trzeba wziąć pod uwagę, rezerwując noclegi czy kolejne loty, bo mało kto zwraca uwagę, że można przylecieć wcześniej, niż się wyleciało. No to bywa. My o poranku mamy podobne problemy. Na przykład można wstać wcześniej, niż człowiek się obudzi, prawda? Tak ma na przykład mój mózg. W zasadzie w ogóle nie czuje się jego masy. To jest niesamowite, bo widzi się coś, można to dotknąć, to coś jest twarde, ale w ogóle się tego nie czuje. No po co te złośliwości? No po co te złośliwości? Kwadrans po 7 wszystko się wyjaśni, o czym doktor dziś będzie rozmawiał. A to rzecz jest bardzo ciekawa i nawet powiem szczerze, dla niektórych istnienie takiej substancji też może być pewnym nowum. Redaktor Piotr Metz z Philem Collinsem. Phil Collins zaprezentuje dziś szlagier szlagierów. To po 7.30. Proszę oczywiście słuchać, nie zapominając o tym, że jest karnawał, a więc tanecznym krokiem dziś do pracy. pani Karolina. Karol Emerald w Trójce o poranku przypomniała, że to karnawał i trzeba jeszcze troszkę kroczków poćwiczyć. Bale karnawałowe w pełni, to zwłaszcza rodzice o tym wiedzą. Dziś moja córka będzie brylować na parkietach przedszkola. No takie czasy. Zapraszamy do Trójki. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Kłopot i to duży mają użytkownicy giełdy Quadriga SX. Nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Właściciel firmy zmarł, nie pozostawiając hasła do zimnego portfela, czyli elektronicznego urządzenia, w którym przechowywane są bitcoiny. To szyfrowany laptop, do którego bez znajomości hasła nie ma dostępu do plików, czyli do wirtualnych pieniędzy. A odzyskanie tego hasła jest w tym momencie niemożliwe. Mówi Tomasz Demański ze Spiderswap. Hasła do portfelów bitcoinowych szyfrowane są bardzo silnym algorytmem. Teoretycznie jest oczywiście do złamania, ale w praktyce zajmuje to tak dużo czasu. Mówimy tutaj nie o perspektywie roku, dwóch. Jeszcze nikomu się z tego, co wiem, nie udało złamać takiego skomplikowanego hasła. Na przykład, jeżeli taki kod był na telefonie wpisywany, można teoretycznie próbować odgadnąć. Paweł Pilarczyk, SpeCLab. Po śladzie ruchu palca po ekranie, jaki był wzór rysowany na tym ekranie, czy jaki kod był wpisywany, ale to jest bardzo żmudna praca. Jeżeli jeszcze ekran był wyczyszczony porządną szmatką, to tak naprawdę tego kodu odzyskać nie jesteśmy w stanie. Ale na przykład jeśli był notorycznie wykonywany taki ruch, no takie zadrapania mogły powstać. Teoretycznie tak. Podejrzewam, że jakieś bardzo wyspecjalizowane laboratoria byłyby w stanie taki kod odzyskać. Mówimy o szkle hartowanym. Tomasz Motyliński, były haker. To szkło oczywiście się wyciera, ale obawiam się, że długość używania smartfonów przez nas jest krótsza niż czas niezbędny do wytarcia się tego śladu na szkle. To zarysowanie jest bardzo trudne, wymagałoby to naprawdę wielu, wielu, wielu lat. Takie sytuacje zdarzają nam się na co dzień. Zapominamy kodu, pinu, hasła do telefonu. Wszystko zależy od tego, jak zabezpieczył nas przed utratą hasła dostawca danej usługi. U niektórych wystarczy na przykład przesłać skan dowodu osobistego. Niektórzy usługodawcy proponują oprócz posiadania hasła posiadanie również pytania pomocniczego w stylu imię pierwszej dziewczyny. W ten sposób możemy oczywiście odzyskać hasło. Producent danego telefonu nie udostępni, czy też on nie posiada danych związanych z dostępem do telefonu. Paweł Kozłowski z www.detektyw.pl. Istnieje oczywiście praktyczna możliwość tego, czy bardziej techniczna, specjalistycznych urządzeń. Z tego, co my korzystamy, to urządzenie izraelskiej firmy, która taką możliwość odblokowania telefonu umożliwia. Po podłączeniu telefonu do tego urządzenia, po jakimś czasie jest możliwość złamania tak zwanego, potocznie mówiąc, telefonu i przywrócenie go do stanu początkowego. Są dostępne aplikacje, nawet czasami darmowe, ewentualnie też kosztujące kilka złotych, które pozwalają odzyskiwać kody PIN. W przypadku na przykład telefonów z systemem Android są takie aplikacje, pod warunkiem, że ten telefon nam działa. Dużo większy problem jest w sytuacji, kiedy telefon jest wyłączony i kiedy przy włączaniu żąda kodu PIN, wówczas tej aplikacji automatycznie nie możemy uruchomić, nie możemy takiego kodu odzyskać. Można próbować łamać hasło metodą brute force albo błękitnymi tablicami. Wszystko zależy od długości hasła. Trudność rośnie wraz z ilością znaków możliwych do wykonania. Jeśli to jest PIN cyfrowy, no to mamy do użycia tylko od 1 do 0. Jeśli jest to PIN literowy, to już wchodzą wszystkie litery alfabetu i cyfra. Jeszcze może być PIN ASCII, gdzie wchodzą wszystkie możliwe znaki ASCII, to jest 256 znaków. Razy długość hasła, liczba kombinacji rośnie. Takich usług, do których kodu nie jesteśmy w stanie odzyskać, jest bardzo dużo i każdy nowy smartfon, każdy nowy komputer mają już wprowadzone tak zaawansowane zabezpieczenia, żeby jednak tego kodu nie dało się odzyskać. Zwłaszcza, że na tych urządzeniach elektronicznych przetrzymujemy bardzo wrażliwe nasze dane. To pewnie jest dla takich osób, które na przykład mają tak zwaną pamięć w palcach. Wystukują sobie jakiś kod do telefonu i czasami się zapomina. Jeżeli takiego kodu zapomnimy, jeżeli potem położymy te palce na klawiaturze i nagle się okaże, że jakaś blokada nastąpiła, raczej nic nie zrobimy. Na przykład były takie sytuacje w przypadku różnych przestępców, których udało się odzyskać ich telefony i agencje rządowe próbowały się włamać do tych telefonów, żeby znaleźć jakieś informacje na temat przestępców. Udawało im się to. Zapomnieć i jeszcze raz zapisywać gdzieś, zapisywać gdzieś na innym nośniku albo na kartkach. Hasła, piny, kody, no i potem pilnować, żeby nikt niepowołany nie zobaczył, przypomina nasza reporterka Izabela Woźniak. No cóż, może państwo zadzwonią 227 trójek, proszę się pochwalić swoimi hasłami, pinami. Dobrze jeszcze powiedzieć, do czego są to hasła i piny. Nasza koleżanka radiowa już przy telefonie 227 trójek czeka. Ja też przy skrzynce e-mailowej ranek@polskieradio.pl albo 71335. Cast your mind back to the days when I pretend I was okay. I had so very much to say about my crazy living. Now that I've stared into No, mała prowokacja prowadzącego nie umknęła Państwa uwadze. Bardzo dobrze, to było sprawdzenie czujności, wiadomo jaki jest alert. Nie podajemy żadnych haseł, nie podajemy żadnych pinów, proszę tego absolutnie nie robić. A na zegarze już 6.30, skrót najnowszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się dziś sprawą, jaką Polsce wytoczyła Komisja Europejska. Chodzi o przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy których wiek przejścia sędziów w stan spoczynku został obniżony do 65 lat. Polska zmieniła już te przepisy, ale Komisja Europejska nie wycofała swojej skargi. Warszawa wielokrotnie podkreślała, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym kończy sprawę i skarga powinna zostać wycofana. Przedstawiciele około 60 krajów wezmą udział w rozpoczynającej się jutro konferencji na temat Bliskiego Wschodu w Warszawie. Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia. W wielu miejscach będzie zakaz ruchu, mówi Ewa Gawor ze Stołecznego Ratusza. Na pewno to będzie centrum miasta. Mam na myśli Plac Zamkowy i dojazd do Placu Zamkowego, jak również Stadion Narodowy, między innymi również Hotel Marriott, Hotel Sheraton. To będą krótkotrwałe wyłączenia z tego, co wiemy na dzisiaj. W rejonach hoteli, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują dla centralnej i wschodniej Polski. IMGWW wydał je dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dla wschodniej części Wielkopolski, województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północnych części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. No to co, drogi redaktorze, ja mam teraz przeczytać, no taki mój punkt programu i co, i teraz kawkę mam sobie zrobić, tak? A temperaturę, no słusznie, to zaczniemy od tych dobrych informacji. 4 stopnie powyżej zera w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. I tu raczej oblodzeń nie powinno być. 3 stopnie dziś w Pile, w Poznaniu i w Opolu. 2 stopnie w Warszawie, w Łodzi, w Trójmieście, w Olsztynie, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. A 1 stopień powyżej zera w Suwałkach i Lublinie. Mowa o temperaturze w najcieplejszym momencie dnia. Od razu spieszę donieść, żeby nie było niedomówień. Rano właśnie śliskie chodniki mogą być, a w ciągu dnia na południu i na wschodzie kraju przelotnie jeszcze dosypie śniegu. Prognozowany przyrost w górach 10 cm. Możliwe także opady krupy śnieżnej oraz burze. To taki trochę może ewenement, ale warto to zaznaczyć. W pozostałych regionach raczej chmury, ale zza tych chmur wyjrzy gdzieniegdzie słońce. Wiatr będzie z północnego zachodu nam wiał, podwiewał, a w górach mocno dość dół. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie 1003 hektopaskale. No jednak coś wydobyłem z tej prognozy, o czym jeszcze Państwo nie usłyszeli w serwisie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram. Jedynie 4,99. Oraz masło ekstra marki Koło 41% taniej 3,49 za 200 gramów przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka.

Teraz zaglądamy do kiosku z gazetami. Piotr Łodej ma dzisiejszą poranną prasę przed sobą. Cała porcja. Co w gazetach? Dzień dobry. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, od pierwszej strony. 700 wakatów orzeczniczych. Takie braki kadrowe zgłaszają sądy. W efekcie na wyroki czeka się coraz dłużej, a prezydent z powołaniem się nie spieszy. W ubiegłym roku zdecydował się na to tylko w przypadku 38 sędziów sądów powszechnych. Bez nominacji sądy toną. O tym na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że Trump podbija stawkę, tak tytułuje swój tekst Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Stany Zjednoczone szykują lepszą ofertę baz, ujawniają w Rzeczpospolitej źródła dyplomatyczne. To nagroda za narażenie się Iranowi i Chinom. Zasadniczym celem podróży sekretarza stanu Mike'a Pompeo na Węgry, na Słowację i do Polski będzie powstrzymanie narastających wpływów Pekinu w Europie Środkowej. Tak przyznali przed odlotem ministra z Waszyngtonu jego współpracownicy. Jest to wyzwanie dla naszego kraju, który liczył na chińskie inwestycje m.in. w infrastrukturę. Ale Amerykanie oczekują także, że Warszawa wesprze ich w staraniu z innym wpływowym państwem. Z Iranem właśnie, bo choć od wielu dni polski MSZ stara się zapobiec otwartemu konfliktowi z Teheranem, to Waszyngton nie ukrywa, że warszawska konferencja ma przede wszystkim powstrzymać narastające wpływy Irańczyków na Bliskim Wschodzie. Trump podbija stawkę, konferencja bliskowschodnia w Warszawie to zapowiedź na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, także w Gazecie Polskiej codziennie szczyt bliskowschodni, szansa na przełom. Już jutro w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W konferencji udział zapowiedzieli m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, także premier Izraela Benjamin Netanyahu. To nie jest szczyt antyirański. Tak tytułuje swój tekst na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Nasz dziennik o tym, że niszczeje miejsce zagłady polskiego ziemiaństwa i duchowieństwa. Stan na dzień dzisiejszy budynku to ruina, ubolewa w rozmowie z naszym dziennikiem Andrzej Rutecki, wiceprezes Stowarzyszenia Odbudowy Chrześcijańskiej Pamięci i Tożsamość w Działdowie. Utworzone kilka lat temu stowarzyszenie wzięło sobie m.in. za cel uratowanie pozostałości dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego i krzewienie pamięci o jego ponurej historii, także o ofiarach zamordowanych przez okupantów. Władze Działdowa szukają funduszy na remont budynku dawnego obozu KL Soldau. Ruiny po ludobójstwie, a tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Modlin traci wysokość. To zapowiedź artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. A dalej czytamy, że lotnisko miało się rozrastać, a tymczasem się kurczy, przynajmniej pod względem wartości. Blokada inwestycji spowodowana konfliktem udziałowców grozi spółce utratą płynności w tym roku. Modlin traci wysokość. Wymowny tytuł na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Duży tytuł i też wymowny na pierwszej stronie Superekspresu. Emerycie. Oto nowa waloryzacja, niższa niż zapowiadał rząd. I tabelka z wyjaśnieniem, o co chodzi. To pierwsza strona Superekspresu. Na otwarciu faktu dziś rząd ma gdzieś taksówkarzy i postulaty i argumenty. Płacą wysoki ZUS i podatki, muszą zdawać trudne egzaminy, muszą dostarczać badania lekarskie, płacą haracz korporacjom. Dosyć tego. Rząd ma gdzieś taksówkarzy. To duży tytuł na pierwszej stronie faktu. Otwarcie przeglądu sportowego przynosi informacje specjalnie z pierwszej ręki, bo to rozmowa i artykuł specjalnie dla przeglądu. Tylko u nas, piszą dziennikarze, koszykarz NBA opowiada o rozstaniu z Clippers i planach na przyszłość. Polak czeka na poważne oferty i nie wyklucza również zakończenia kariery. Oczywiście Gortat się waha, to w dzisiejszym przeglądzie sportowym na pierwszej stronie, ale także orkiestra górnicza. Wisła Kraków pokonana w Zabrzu, powrót Kuby Błaszczykowskiego bez błysku, Mateusz Matras bohaterem. Orkiestra górnicza, Górnik Wisła 2-0. To z przeglądu sportowego na pierwszej stronie. Jeszcze pierwsza strona Gazety Wyborczej. Stanisław Sojka w rozmowie z gazetą mówi: chciałem pisać o sobie, bo mało mamy w Polsce pieśni, które wszyscy znamy, a te nieliczne przypominamy sobie najczęściej po pijaku. Ale żeby sobie pośpiewać na trzeźwo, z przyjaciółmi, z grupą, o to znacznie trudniej. Mam takie marzenie, by napisać rzecz, którą mogliby śpiewać wszyscy. W ciekawej rozmowie Stanisław Sojka: chciałem pisać o sobie. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i odniesienie do strony 16 tego dziennika. To Piotr Łodej, poranna prasa. No to w takim razie zaśpiewajmy sobie wszyscy teraz. Jest ku temu okazja. Ja tylko przypomnę, że płyta Stanisława Sojki jest naszą płytą tygodnia. Jedną z dwóch. Muzyka i słowa Stanisław Sojka. Tak jest zatytułowana i tak jest też z tą piosenką. Ławeczka, bajeczka, muzyka i słowa Stanisław Sojka. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy, siedzę na ławeczce i patrzę mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Jak tu powiedzieć, że kochany pan Stanisław tak pięknie czka w tej piosence? No ale tak jest. Te fragmenty się zapamiętuje najdłużej. Ławeczka, bajeczka, niech to będzie dziś nasza piosenka, którą sobie powtarzamy i nucimy, bo bardzo ładnie jest z nią hasła. Dziś o tym rozmawiamy. Jeśli chodzi o najbardziej znane hasło, pisze pan Sylwester z Białegostoku, to zawsze byłem pewien, że to hasło uruchamiające windę, które zna jej ekscelencja. No, panie Sylwestrze, nie brnijmy dalej, ale myślę sobie, że odkąd aplikacje przyjmują hasła głosowe, to trzeba było to hasło zmienić w wielu miejscach, bo aplikacje się same uruchamiały, wystarczyło przejść kawałek po ulicy. A jeśli chodzi o hasła już na poważnie, pan Adam pisze, same hasła przez lata opierałem na literaturze i były to nazwy krasnoludzkich banków ze znanej polskiej prozy, na przykład Giancardi, obudowany kombinacją finansowych znaków jak znak dolara czy procent. Polecam, bo łatwo zapamiętać, nawet jak długie. A ciekawe to, bardzo dziękuję. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Brawa są jak najbardziej na miejscu. Bo artystka już... A właśnie, zasiadła, zaraz zaśpiewa. Skanka Nancy. No, troszkę nachalnie będzie, ale to tylko przez 4 minuty. I to z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nagranie jest przecież. I called you brazen, called you hot right to your face. And watched you silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling and burned beneath the ice. Ooh, ooh, ooh. Why don't you weep? When I hurt you, why don't you weep? When I cut you, you don't bleed. And the anger builds up inside. why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger fuels up inside. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. You said a prayer and I betrayed you with a kiss. You never realized that all had come to this. So keep your dignity, don't throw it all to us. Stronger feelings than you've ever learned to face. Ooh, ooh, ooh. Why don't you weep? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger fills up inside. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger fills up inside. You don't bleed any anger, feels up inside. How, why don't you weep when I cut you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed. List jeszcze w mojej szkole z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu mieliśmy m.in. konkurs na hasło. Hasło dotyczące bezpieczeństwa w internecie. I wygrało hasło. Swoje hasło dobrze znamy, ale go nie ujawniamy. Bardzo słuszne hasło, prawda? Bardzo słuszne hasło. Trochę długie, no, ale zapamiętać łatwo w każdym razie. Urywki. Urywki z kalendarza. Ktoś powie najgorzej, jak pojawi się błąd, a właściwie nie, bo bardzo dobrze, że się pojawi. Łukasz Błąd, kabaret Kaczka pchnięta nożem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam z czasów przedszkolnych, że kilka razy, wracając do domu, zapytałem mamę, dlaczego mijamy aż tylu chwiejnie maszerujących panów. Odpowiedź za każdym razem była taka sama. Bo są, synku, popularne imieniny. Akurat dzisiaj takich raczej nie ma, za to 12 lutego solenizantami są osoby o 40 różnych imionach. To chyba jeden z rekordowych wyników. Może się zdarzyć na przykład w biurze lub na hali, że nawet z 10 różnych osób zaprosi nas na torcika i kawkę, a nie daj Boże i na coś mocniejszego za szafą z segregatorami czy w zaułku między tokarką a bruzdownicą. Ograniczając się tylko do symbolicznego na jedną nóżkę, ale przez grzeczność z każdym, człowiek nie ma szans wrócić do domu równym krokiem i bez mętnego spojrzenia. Tradycyjnie najlepszego dla wszystkich dziś obchodzących. 210 lat temu urodził się Karol Darwin i z tej okazji mamy jego dzień. Dzięki panu Karolowi inwektywa "ty małpo", tak przydatna podczas kłótni między homo sapiensami, stała się jedynie swego rodzaju stwierdzeniem faktu i właściwie każdy, kto liznął teorię ewolucji, nie powinien się za coś takiego obrażać. Wycieczka do zoo to w gruncie rzeczy odwiedziny dalekich krewnych w którymś tam pokoleniu po wspólnym przodku. Doprawdy żal, że nie każdego dalekiego kuzyna można uściskać i ucałować bez ryzyka utraty niezbędnych do tego kończyn czy organów. Człowiek nadal ewoluuje, zmienia swój wygląd, a już na pewno opinię o nim. 12 lutego 881 roku papież Jan VIII koronował na cesarza rzymskiego frankijskiego króla Karola Otyłego, a w tamtych czasach taki przydomek oznaczał, że gościowi się naprawdę dobrze powodzi. Dokładnie 890 lat później królem Szwecji został Gustaw III, którego ojciec Adolf Fryderyk zmarł z przejedzenia. No i coś się zaczęło zmieniać. Dlatego bardzo akuratny, ani za gruby, ani za chudy, był już obejmujący tron 12 lutego 1874 roku król Hawajów David Laamea Kamanakapuu Mahinulani Nalaiahawakalani Lumialani Kalakaua, a jego żona to z domu i po mężu po prostu Kapiolani. Na Hawajach to mogą być bardzo popularne imieniny. Niech to będzie dla Państwa najlepszy z wszystkich dotychczasowych 43 dni roku. Bardzo dobrze. Tym bardziej, że do wiosny coraz bliżej i coraz mniej tych dni trzeba się doliczyć. O hasłach dziś rozmawiamy. 2, 2 i 7 trójek. Państwo także w tej sprawie nieco rozszerzająco. Panie z okolic Lipska, pozdrawiam serdecznie. A potrzebuję hasło dostępu do serca pani Doroty z okolic Frankfurtu nad Odrą. No to zaraz na pewno słuchacze pomogą. Może to być hasło Tygrys. Niewykluczone to jest zresztą. Za 4/7. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Bułki, ser, graham kiselami, bagietka, kiełbasa. Co robisz, Artur? Wkuwam te nowe zestawy śniadaniowe za 3 zł, bo będą pytać. Ale kto? Klienci. I to już za chwilę. Pytajcie w Żabce o różne zestawy śniadaniowe za 3 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. I w domu, i poza nim będzie Ci ciepło i przyjemnie. Tak jak lubisz. W ubraniach od Tom & Rose. Teraz w Biedronce. Modna i wygodna kurtka pikowana. Damska lub męska. Tylko 77 zł. A szlafrok damski, miękki i tak miły w dotyku. Jedynie 39,99. Wszystko w różnych rozmiarach. Tylko do 24 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy.